سلام الله ورحمته وبركاته علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. يطبعهن رحفته ورحمته ولطفه بجاية سيد الوجود وعلم الشهود. Bokay ñu leen di nuyu ci ne ko Alhaji Wahi Babacar président bi ci turu islam ci turu tariqa bi ñuy wax tariqatu Ahmadiyya di Ibrahimiyya di Anafiyya bu maulana shi wazirna ahmadu ابن محمد التجاني دي لين نوي سي باتو خليفه بي عبد العزيز خريتي نيب سوبت نيب لا يالا نون جبريل لا يالا نون موسى بولكيت والقيت عليك ما عبت مني لير بو منول دار يورول دار ارميو jour ci loxol borom katan lo armé tay nonam lu lir bu amul dara manul dara yorul dara yalla natuko mu jox ci loxoy borom katan buy chef d'état te di nonam koku bu fa siru jaarulé am lu xew way ba nga xamé né kess gi xess na tek ci loxol fir hauna ba dajj rek res ci te moy ki ndon awa man motarat ci ba ndax ñom seen nguur dañ koy sakket sayir sakket ko bat yene ñom ay kay am gisane kat am listikhar kat am borom kurus pour fu ayib bëgg jaar ba yaq ñu tel ko gis be signal nañu ko ne gauche ngi bëgg jiddu firawna 640 ans la dund 640 yépp chef d'état la chef d'état bu musul dégg ci noppam lu ko naqari musul gis ci bëtam it lu ko naqari jéggaaniwul fenn dara lu mu soxla mu ngi ci wetam lu mu pousse mu dànda ko lu mu xëcc mu àcc ci ko borom bi di ko jey ba àgg ak moom ci ñeen fukki fan yu ne benn yoon lay soxla boppam dugg wa na 40 jours yu ne benn yoon la feew ni dugg wa na te kat daan na njëgonoo njëgonalam gileem gu ndaw la daan njëgonoo billahi te di ko fere reer nag di ko fere reer ku njogo nako gileem gu ndaw te 40 jours ngay dem wa nag ci doy na waar dem na ba mu waree fas fas wi du ngexal du neefar te bàcc dem na ba mu baree fas fas wi yéeg ak moom ba ci état si ca palais bi sukki tànkam mu rëcc ci dégalam jaaxan ci lalam fas wi wàccal bopp yëpp borom bi ko ko doon jey mbi mu xëy rek ne ma alimtu lakum min ilahi xayri yeemu ca nag wax na lu gën a foor ana rabbakumul ahd moo taxit fa aqadahu law nakala al akhirati ul ule yàlla ne inna fi zalika li amratan liman yaxshi waaye ba dara de su lu ñu ubbi kees gi def nañ fa ñaari fan parce que ci gàttal daal damay bañ a guddee ndax firaw na sori na torop digganteeg Moustapha diggante meg Moustapha ay junney at la te tey ci nabi la ñu bëgg a nekk non ci nabi la ñu bëgg a nekk ñu ngi bëgg a nekk ci Alhaj Malick téeréem bii mu tudde or contre kinnaa du dëhër dara li ñuy xos am bi ci netali bo xamni duufa la tax du masque gu juum du erreur bu dam du khafiya bu yaq du shi'af ba mu teer te yit ñi fi tok ñep astaghfirullah ci lima fokk ku ci ne da nga ne bi yonentul wa ok am de yamul len ci sax da ngeen ni mo gën ci yonent yi fa xer ngeen de luy seen perew gor buy oti neuf parna buñ ko lañi mu joxe perew yu woor aji malik nagal len di jox ci perew yi ngeen di xamé ne li ngeen oti deug la sax len ci niko mbay wax chum bi ken ci ne tel Moussa ngi Cheikh Baram bi diko mucc té biñu xamalé Firaw na né 1900 wala 2900 gos dina judd bo xamné mo lay remplacer lo yor lu mu doon té kala wara wutu judd du yag ci yow waxatu wala mu judd ba mesour lu fa way yor té ci da wara remplacer kon na ni yow saxna kawari pokatam kon yagatu mom kay ndaga yor lo xamne kiko wara yor judogul wala mamam judogul waye mu juddou ba fer ba tol ni yow yagatu dir bobu ñu waxa filaw na lolu reyna fi juroom ñaar fukki jooni lire bu juddou rek mu ne ki la re bu peuple bi ño délégué ay kirifa ne nañ sé ci chef d'état parce que suy rey liir yi yàlla rey mag ñi suy rey liir yi yàlla rey mag ñi léegi réew mi romb nañ wax ak moom mu may leen audience na len munuma len djegi ndax yene ma fi dej waye ben condition rek la meuna marcher ap mu teroti nik ak mi beug ter ëlëg ak jam ku ci juddu di goor dina la rek bu deewene ku juddu di goor dina la bay bu deewen djegge ku juddu di goor ma rey suma reere ndal djegge jëlal deewen وَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُشَبِّهُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ بَابُ بَرَمْ كَرَامِير لَنَا تَنَاشُونَ الْفِيلِ لَا نْيَايْ فَانْ يِلُكُ شِيخ مَانْ لِنْ دِي فَاتْلِي سُنْ بَرَمْ مُصْطَفَى فَاتْلِي يَوُوت يِي limay wax ak ñoom du ci ñoom seen maam la woon fàttali leen ba ma walloo seen maam yi ci seen tiisuuréy wa ñu nekkoon ku la ëpp doole di la noggatu tey attekat nekku fa wala buñ fa nekkee tëj seen gémmi déw leen ayib bi bu baax gis joo gis ci alquran dafa nëbb waskur fàttali leen fàttalil sët yi isen jey naa kum ba nga xamee ne musal naa leen ñoom ñi ñuy waxale di ñoom la ñu musaloon mais bu seeni bàyyi mucc woon du ñu judd kon ba tey ñoom la am déen maa leen musaloon min ali firawna ci gouvernement firawna xam ne yuzumunukum ñu ngi leen di toog di leen mosal suul azaabi gën jeem bon ci métti ci mbugal mi gën a métti mooy téye sa doom di ko rendi nga di ko xool te mun la ko fa nan d' accord ku ci jur jigéen nañ la baa ak moom jigéen day sonnal woy juram te du ko mënal dara te it duñu doon yonent waaye ku ci jur góor nañ la rey loolu dox ba mu rey juróom ñaar fukki junnee ci liir yàlla ne isen jeynaakum keroog ba ma leen musalee seen maam ya kilan min ali fir'auna ci mbugal mo xamne gouvernement fir'auna ngi len koy def lan la won mun yu shibuna abnaku dañ do reey sen dom yu goor yu sen mam yu jur wi da yi ñuy baye gene nisaakum dom yu jigen yu ngeen yi nga xamne ñom lañu jur yalla na wu fi sadiku bala'un min rabbika bala'un nak min asma'il linda di dafa am ci arab bar buy firi contraire ñaarif niki xabar xabar ci ay ndementi la dina firi lu passé dina fi itam luy ñew ta ak sheikh sidaj malik nena al ikhlas sabbi bi bu le tek la gene na ci ay atté yu bari bari lele mu indi bar fi toftale ñu ro ben ci bindin te duñu bok firaw duñu bok firi de nga mu nan wa fa de sabbin wa tadlilin wa tashmin wa ba محمدنا المختار بالقيدة سندي وابنا كبيرتك للوادة فجر أطلع كل ما أعظم من إبنه ma jël way wi moy won len ci di haj malik ni mu nekk won école wa ba'da sabbin wa ba'da tadliyin wa ba'da tashfiyatin a'dhaw lahu kullama tatal a'dhaw a'dhaw ñaari ba yu bokk bindin outil pri maw dene ginnaw ba alquran ci pelo jaar ci lamiñi nebi ngagne luy xeru alquran ci pelo jaar ci git lamiñi nebi ngagne kuy gamu xeram kumu do alquran wacc jaar ci lamiñi nebi tudde kuy gamu xeram kumu don kon nebi yeufay taklo nak ñet yoy bi mu taklo nak lañu commencé nak ak faw di doora feñal ma afo luñu neubul afo bi feñ la bi bi neubul ñu ko xé nak na ak nak defante ak mom nak jot ak parce que na suñu papa yi ko fi lañ suñu yalla yi ci la kon nak ci nañ jëmbu nak wa ba'da sabbin wa ba'da tadlilin wa ba'da tasfiyatin afawnahu kulama afaw min adami firawna ci lañu nek bu fi salikum balaa min rabbikum balaa dina firi xiwul balaa dina firi naptu setal bu baax rek ak yaari baax yu niñu sotano bu fi salikum bo tekke da nga fa demir ji delo ko ci rew gën don rey خلا يا بلاو نطل من ربكم وفيسالكم بوما بي زامير جي ديلو كو تي اتي جالين يالا خيتلي كون بلاو خيبل او اكبا نو اي غورغي راي بي متينا بن لير اماتو ساي راي غوني نك مام يالا راي ماك ني ريو مي داي روم سيتال فخ مو دالي ديفال رك سيتي بير جيجين ني بير غور يالا مان افير غيس نغا ات مي ني ات مي مو نك كو جودو ما راي لا سي لا موسى جودو ci guddu won ci at min ne ken du ray ren kon yalla du man affaire way fi xena ba at mi muy ray ci la guddu bakal sabara fi xena be yaay mang ko ëmb ci palé bi bakal sabara mang ko ëmb ci ko lal bop te mu ne waaju jëlé rubb ba ray juroom ñaar fi jëlé yi di jambu gi waji juddo ci palé bi ndax bamu défé cité yi défar évacuer dëkk bi tout goor ñu genn jigéen ñu dess ci dëkk mu am soxla nak ci palé bi o baye Moussa kuko Imran kuko doylo won né ko ma yoni la kër gën nangam mais bu dem ci kër attention bax goor gi ñoo dox mission bi soxna ci dégg ni mu ngi ci dëkk bi sandar ma amu fi alkaati amu fi yamul ci lolou firaw na fay ñi ko don nampa wa mo meuna fa gauche bi mu ne lu yag du fi judo bay re jamburi ñu mu ngi judd ci at mi muy reey mu ngi judd ñu ko ëmb ci kaw palem ci biir palem ci kaw lalam mu yar ko ci kërëm na fay ko koy nampal ci sarak yalla ay lu mu dogal kër mu ni ci dara falté ma fo ben point ma jadd tuti dafa am ben yelwankat yi mot nañu moytu parce que lu nekk ci bi mu taxaw ci ben buntu keur di yelwat ñu sante ben mbindan pour mu dem sarax mbindan mi ku goor la mbindan mi genn di ko jox sarax bu mu ne ko yow dess patron amna dom ci jigen bi te mu ngi door dug ci keur bi ya jaar ci kele borom bu mu okay jere jeuf man nga tok nak noppal ndax dama bëgga jàng pire ku fi yor lo na ru mu ñibi di ngi ko joxe fi yor lo na ru joxe nak taw ci sa kanam du tax nga joxe ko bayi leen la ilaha illallah yoyo toga rek di ko okay gisul la kele mu ngi yobante bosom ñu ok Adam Ndaw soxna Adam Ndaw liberté juge on doy wax deug yalla yagna nit ñi gis nga mbaj yeena ngey defal nit ñi tiyabu jo xamne mënuñu ko jabu yalla billahi tallah sen to kay taxul de bañu gëj gi yagna lool fanaanu ma biti nak da len woor ni amul genn guddigu ma fanaan biti neul woor ni fandewu ko benn bes deñewu may benn bes ñakuma ndiki raflewuma kon yorulen ma kon warna am ful bi toll ni baña wax ni lumay lakka ci sama bir bammel jey tamma yalla fasu min khawli illa ladai aqib atit wa ja sakratul maut bil haq nyan salika ma kuntu minhu ta'id wa nufiqa fi suri salika yawm al haq wa ja kullu nafsin ma'a sa'iqun wa shahid ina lakhat kunt fi khiflati min hiza fa kadabna anta qita'aka fa basaruka yawma ajid khala kharinu rabbana ma aqaytu walakin kana fi dabal yalla la taqtasimu la dayya wa khal qadamtu ilaykum bil wajdi ma yubdu lu khawla la dayya wa ma ana bi zalamin al abid yawma yaqul li jamina alim talaht wa taqulu am min mazidi wa sifati al jannati al muttaqina wa burisati jim waja ne kiko don sar yow sa patron amna bir dom ci jigen okay nka waaw soxna ci day wasina munako yeg nga ne ndaw fofu kumu masal di nga palel gal la rafa way yalla na ko nattu ba dina boro temeri gor yu dul jabar kene jeuk mais après yow di ng ko tak hein xam nga yelwan kat bi mo sop ki ki ki mo bari man man beug yelwan taskir dama lay wax rek li tax yalla soye bo am waax ci dumu dogal so yu ko da ngay sayit te du tax mu dam sama bayla di malik nena xawma ban bes la nit wara tiit ñaari bes am tay nga de mutula tiit da ngay de tay do de mutula ragal do de amul benen eh man wax mi daan ni way wajale mak sara xam mi daan ni way lu may de jigen du and ak temeri gor yu di keuram et puis ma diko tak ñak lu muy def soxna ci jall ci wanag rek ma fa ben gobar jam fa li tanu du pak mana pecet dok soxna ci genn rek ñoo fekk du tuti acc ko mu ñu resma docteur yi ñew sowe ko placer wat xala bi mag dakk ci rew yalla ubbil ko commerce mu upp ale ci adina ay way juram tela de mu rafet man bop ilim bop tere mo gis mu yak ñett ko yak ndaw lu bañu ndaw lu nangu wala liggey te bëgg terang jongoma ju nangu wala sey mu ka laf muy wax lu dul deug fu rew yak ñu jonne ma ngi sant di la gëreum daayira sant yalla ño doon jang bir ci dembi ci la wen kat ni ko seen mag ju baax ji waxe jottalal ma xalé sama sant yalla gëreum babakar tiabo ju lo degg na am tiabo tiabo yi ñu ëppante gisul ñu ne jiim mo ëpp place yër ma ne ku dul jirim ci yàlla mais jirim yi dañuy am sang du jirim yépp comme nga jirim yi bi ci gën mooy bu nebi ne nebi na mu mellee dafa jotul a gis bàyyam jirim bi nga xam ne ci biiri ndeyam la bàyyam dee day wute jirim bi nga xam ne bàyyam gént na ko door a dee déggul loolu Moustapha lépp groupe bu mu dugg bu mu doon ànd ak ñoom dana doon seen sang ba ci jirim bi sax mooy seen sang ndax jirim bii ëpp doole wàccuwaay ci yàlla mooy bi jotul a gis bàyyi bu leen way nag kon dañuy guddi te xaaj mari nga na xada bi abawaa abdullahi waay waay docteur waay ah may ma tuuti xada bi abawaa abdullahi inamada جعراني للعمل هذا أزهر الكلام كوكو كيسو بطم لا لا أزمان الوقت دانا خدا جيننا أدنا من موشي كان لمن عبد الله موي فايل خدا كوي عبد الله موي باي محمد فمو كده في منا دي أبواء كندك سنة كدي جنت مكة التايف ست كيلومتر ñuna kan la mëne ina maga ba nga xamé ni wéyna sahrani ñaari wéer rek bi am ci bi mir bi ne bi am ñaari wéer ci bi wu yaayam la bayam de maw da nga na bu trompé yerna téré am na ñu wax leneen lu dul li way li mala wax kat hafa bi mala wax asrul kalam mo gëna degg ci leneen lo deg parce que da fam ñu ne bayam dafa de ñu te ci ñaari wéer mu jiddu loolu uute nag dafa am ñaari weer bàyyam de am déggu leen bu baax dafa am ñaari weer ci biiri ndeyam bàyyam de ñee ne dee dafa bàyyi bi dafa dee ñu teg ci ñaari weer mu jut ma tax moo gën a nekk gis naa loola waaye waxuma ko parce que lu tax xaada bii ma la wax asarul kërëm kooku jirim yi mooy seen sang jigéen yu baax ñi kaa yàlla nu bokk ni toog àjjana yenn ci wetu fatimatu ñu ñu ci wetu cheikh tidiane ak rasulullah baye la djima waye nak bu mu doon legi xana ku bëgg dem bok waye dal dekkana makka baye len ma def bu len may dogal bu len may dogal tegg gi mi ci jaar ku dox rek ba te dama bëgg jang ñu dañ leen ko ci jang ñu dañ leen ko ci jang Babacar yeen ngi defal lo jigen ñi teranga jo xamne bu dul wolu yeen ak ku melni ma nak Abdou Aziz duñ ko am do ma laaj moy ba ci boy togg taxamal ko koy agni wuta na ci bi ngay tanne taxamne du do koy agni mu nga biro do day ñew ci bi ngay tanne te sa jikeer diko agni ak sa doom day wute bi ngay tanne te ki kay agni xamula kan la yalla tax nga def ko bari na ñi man barki dem dama dem wakam di setti sa ngab bi pour sama bis bi ñene ma wakama ay ayatay anji jaar ci ñaanal leen ma dugg mu melni kaar marché bu maga maga mag bu tass ma ngi jaar ci première étape bi fekk ñoo ñu seen seen walla moy seddel ñu ko doone am nañu gan koy toggal cheikh ma tidiane talibé Abdul Aziz yemcha kon nun sunu ñaan nanguna ñaanal ci bobu sax naka jëk mo seen borom ci balé na lama ci mus bari wul waye def na ni def ni ben way nak bu yewu na ma bu yem fi kay ci togg ya nak parce que ñi sédélé kat lañ ma doora dem na ci wañ kenn musul gisul lool bak kenn ku nekk ñi ñaka toy xet di ngay togg xamalé ko koy añay kan xam nga dal julit ngay togal da julit bi cheikh tidiane la gane si cheikh tidiane moy kubul makko moy barsaku barasik moy tajul arifin moy munni di kul awliya rahman wa ma fada min mawaibi wal awarisi wal afrari wa tajliyati min maulana fu muhammad al mustafa wasitatu baynahu wa bayn al anbiya وما أفاد من أنبيائي فمستف فأمن التيجان وستت بينه وبين الأولياء لجوكي تيال دعك شعشي تنبين يفي تجارو في مستفى مسير الكوكو كما ستيو غصوي أي مويدين دي دكرة جبا مدي لدي باري تيون انتبهيتا تجارو تشق تيجان كوكال عليا واو خمك نمو مير مغي مني نان كتي أتايا أتخيم كان أكبرون فورنو borom fourna beulé di baxal su baxalé ba mu bax mu téggi xim kat jox nan kat ku nan lak ta du neex fo nga jël ci xim kat mu jiri sukar mos jiri wa sukar mos ba mu sedd saf na doora nan cheikh tidiane xim kat yi kep kuy wuli ci warga bi joge ci yalla ak suko ci jël ci rasulullah ci loxom lay jaar bu ko téggé ku ko nan ya mangi def ci recite de so aja chana fay tabarakallah mbubu mi mbakaro ci cheikh rafet na lol waye gis nga sama mbubu mbubu president ak mbubu faal yeb du mbubu chiffon la ñun ñi ko sool ay niw lañu xam nga fu mbubu am fama du rap xam nga fu nit ne fa dexewul ci ñu yere yeb lu muy rafet chiffon ñun ñi ko sool dañuy tok yeb ay niw lañu kuma wedd dama lay laaj anam bassin yiñ fi doon jaay 1901 ana ñaka doon sol ñu nit nonu mbu ba nga fa sama du rappé ñi ta nga fa dé xew fu mbu ba du rapp yalla na fa yalla odd fa dé xew yalla na fa yalla yobbu na fa yobbu ci julli yépp yow sëri sama ni jaay li ngay def baxna torop waye dama bëggoon go noppalu ku tuuti ndey mariam bay même sat fikin xadi jallo gore way burhan su tolo tek yow fofu da ngay fepp ñetti di ñen di jangal ñi ëpp ci tante yi du ñuy jang togg ñam yi du jeex tante ay wër jëli fune matériel lampe yi tak nit ñi tok ngay waxtaan rek ba bërse du dëgg fo nga wax ci Mustapha wax ci Haj Mari wax ci alquran waye xala ma la gaana xaleet rek damay bëgg nag dama bëgg tante biris Bak!